ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखी वृद्धारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण जो अश्वल ब्राह्मण है उसके द्वितीय कंडिका तक उच्चारण हुआ है। आगे भाष्य आदि है द्वितीय कंडिका की भाष्य टीका है। कंडिका में कहा था तान हो वाच, राजा जनक के मन में प्रश्न उठा हुआ है कि इन ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ वेदवेत्ता कौन है। सभी ये वेदवेत्ता हैं, सबके सब ये यज्ञ में जितने आए हुए हैं, किंतु इनमें से ब्रह्मिष्ठ कौन हो सकता है। अतिशयन ब्रह्मविद ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्म माने वेद, वेद का ज्ञाता, केवल वेद का ही ज्ञाता नहीं, वेद के अर्थ का भी ज्ञाता, वेद का अर्थ जीवात्म परमात्मा ऐक्य का भी ज्ञाता। ब्रह्म माने दोनों अर्थ होता है, वेद और वेद का अर्थ, दोनों का ज्ञाता विशेष कौन है, ये जिज्ञासा राजा जन के मन में है। केवल वेद का ज्ञाता मात्र से काम नहीं होगा, 40 अध्याय वेद आपने कंठस्थ कर लिया, अर्थ ज्ञान नहीं है तो शाब्दिक होंगे आप, क्या होंगे, शब्द का ही ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान नहीं, शब्द के साथ अर्थ का भी ज्ञान हो, ऐसे कि सबके सब ऐसे हैं, वेद को भी जानते हैं, वेद के अर्थ को भी जानते हैं, किंतु इनमें से सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन, ये जिज्ञासा बनी। तो उन्होंने 1000 गाय, जो प्रथम उम्र वाली गाय जिनमें 10 तोला सोना सब गायों के सिंह पर लगे हुए हैं, ऐसा करके गौशाला में रोक दी। रोकने के बाद राजा जी ने कहा तान हो बात ब्राह्मण करके द्वितीय कंडिका भी कहा, उन ब्राह्मणों को राजा जनक ने कहा, भगवंत संबोधन किया, हे भगवा, हे भगवंत, हे भगवंत, लोक में भगवान हो जाता है, भगा शब्द से मतुप करने पर भगवत शब्द बनता है, राजपति शु में भगवान बनता है, उगितजाम सर्वनाशान अधातुनु आएगा, किंतु वेद में मतुप के जो तकार होगा उसको ब हो जा रू हो जाता है, मतुपस्व रू संबुद्ध छंदसी, ऐसा पदांत में मतुप का मकार अथवा वस्तु का सकार पदांत में हो, संबोधन में हो, तो वेद में क्या होता है, रू होता है उसका। अष्टमत्याग तृतीय पाद सूत्र है, मधुपस्व रूप संबुद्ध छंदसी, ऐसा सूत्र है। शुरू में तो भगवा बन जाता वेद में, लोक में भगवान बनता है, भगवत शब्द का लोक पे संबोधन है, भगवान बोला जाता है, और वेद में भगवा हो जाता है, द्विवचन बहुवचन में भगवंत भगवंत बनेगा, ये भगवंत है, बहुवचन है ये। आप लोग ने यो ब्रह्मिष्ठा ये कहा, आप लोगों में से जो अतिशयन ब्रह्मविद ब्रह्मिष्ठ, अतिशय वेद का ज्ञाता और वेद के अर्थ का भी ज्ञाता हो आप में से, हाँ वह स एता गा उदगदाम, वो जो सबसे बड़ा ब्रह्मिष्ठ हो वो आप में से जो लोग हों, ऐसे जो अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो, ब्रह्मविद तो सब होंगे किंतु एक ब्रह्मिष्ठ होगा, ब्रह्मवान शब्द से मतुप है, अयम ब्रह्मवान अयम ब्रह्मवान अयम ब्रह्म, ये सबके सब ब्रह्मवान है, मान वेदवान है, वेद को जानते हैं, वेद के अर्थ को भी जानने वाले हैं, किंतु अयम एतेषां मध्ये अतिशयेन ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ, एक व्यक्ति ब्रह्मिष्ठ हो जाता है, ब्रह्मवान शब्द से मतुप करेंगे, एक स्थन करेंगे, अतिशयेन तम विष्ठन, स्थन करने पर मतुप का लुक हो जाता है, बिन मतु और लुक, स्थन यशुन इमरित पर रहते बिन प्रत्यय और मतुक प्रत्यय का लुक होता है, या ब्रह्मवान में मतुक था लुक हो गया, ब्रह्म बच गया, आगे स्थन में ब्रह्मिष्ठ बना, स्थिति हो जाती है। तो कहा राजा जन के कहा ब्राह्मणा भगवंतो, हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, भगवान भगवंत मान पूज्य पूज्य आप लोग, यो वो ब्रह्मिष्ठ, यो भवन इस्माकम मध्ये, यो ब्रह्मिष्ठ जो ब्रह्मिष्ठ हो स वो एता गाह उदगदाम, इति ऐसा जनक ने कहा, इन गायों को ले जाए, बस आप में से जो ब्रह्मिष्ट हों इन गायों को ले जाए। राजा जनक ने कहा तेह ब्राह्मण न ददृशु, कहा वो जो ब्राह्मण थे ना जितने भी एकत्रित थे उस यज्ञ में, कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मण एकत्रित थे, बड़े बड़े विद्वान थे सबके सब, उनमें किसी का भी साहस नहीं था। इंद्रता प्रागल्भ्य धातु है, दृष्ट धातु होता है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तेह ब्राह्मण न ददृशु, उन ब्राह्मणों को किसी को भी साहस नहीं बना उन गायों को ले जाने में। सारे के सारे इतने ब्राह्मणों में मैं ब्रह्मिष्ट कैसे बोलूं, बोल सकता दूसरे हों मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखे, ऐसे हो गए। हाँ अथ हा उसके अथवा अनंतर हा माने प्रसिद्ध है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने क्या किया, स्वमेव ब्रह्मचार्य वाचा, अपने ही ब्रह्मचारी को कहा, दूसरे के ब्रह्मचारी को नहीं अपना ही ब्रह्मचारी को कहा वाचा, एता सौम्य उदयता उदज श्याम सर्वा, इति हे श्याम सर्वा, ऐसा संबोधन किया, प्लुत कर दिया है दुराद्वित सूत्र से। हे श्याम, सामवेद को सुनने वाले को श्याम सर्व बोला जाता है, यहाँ प्लुत करके श्याम सर्वा बोला हुआ है, सामवेद सुनने वाला था ब्रह्मचारी उनका। यद्यपि याज्ञवल्क्य जी यजुर्वेदी हैं, याज्ञवल्क्य जी की कहानी है, याज्ञवल्क्य जी वैशंपायन जी के पास में वेद की शिक्षा लेने गए थे, जो जैविनी के शिष्य हैं वैशंपायन जी उनके पास गए थे, तो वहां पर छोटे छोटे बटू थे, ब्राह्मण बालक थे पढ़ने वाले, याज्ञवल्क्य जी थोड़ा उम्र हो गया था, तो एक दिन उन बच्चों को आने में थोड़ा कुछ देर हो गया, किंतु गुरु जी ने पाठ शुरू नहीं किया वैशंपायन जी। याज्ञवल्क्य के मन में आया इन क्या जानते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, इनके लिए पाठ रोक दिया गुरु जी ने, ये जब तक नहीं आए पाठ नहीं चलाया, मन में ऐसी भाव आ गया। वैशंपायन जी समझ गए और उनको फटकार लगाई याज्ञवल्क्य जी को, ये ब्राह्मणवेत्ता जो ये मारव ये अग्नि के स्वरूप हैं, इनको तुम तेज, इतने तेजस्वी हैं ये अग्नि के समान है, इनको तुम छोटे बच्चे समझते हो, मेरे से जो विद्या पढ़ी है वापस लाओ, वापस पढ़ो। वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर के कहा, याज्ञवल्क्य ने उल्टी कर दी उस विद्या को, जितने गुरु जी से लिए विद्या थी उल्टी कर दी, उल्टी कर दी। तब तक वो बच्चों को कहा, वो बटुओं को कहा उन्होंने, क्या देख रहे हो, उनको चुंगो सब, तो उन्होंने तित्तिर पक्षी होकर के उन विद्या को चुंगा, उसी को आज तैतरे उपनिषद कहते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी आज विद्या नहीं, सूर्य की उपासना की, सूर्य की उपासना के आधार पर सूर्य के द्वारा उनको यजुर्वेद मिला, यजुर्वेद के वो मंत्रद्रष्टा हो गए याज्ञवल्क्य जी, यजुर्वेदी हैं याज्ञवल्क्य, किंतु शिष्य श्याम सर्व है, इसके मतलब माने याज्ञवल्क्य जी केवल यजुर्वेदी नहीं सामवेद को भी जानते हैं, और सामवेद जानने वाले के लिए क्या करना होगा, रुचि अधूढ़ रुचिम अधूढ़ साम दीयते, ऐसा आता है, ऋग्वेद के मंत्र को मिला करके सामवेद पढ़ सकता है, केवल सामवेद का उद्गान नहीं कर सकता, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा हो सामवेद का उद्गान नहीं कर सकता, इसका मतलब श्याम सर्व शिष्य है तो सामवेद को जानते हैं, और सामवेद जानते हैं तो ऋग्वेद जानना आवश्यक है, ऋग्वेद को जानने में सामवेद नहीं पढ़ सकता, तो ऋग्वेदी भी हैं, और अथर्ववेद क्या है, तीनों वेदों के में मंत्र उसके समाहित है, तो चारों वेदों के ज्ञाता सिद्ध हो जाते हैं याज्ञवल्क्य, शिष्य का जो संबोधन कर रहे हैं श्याम सर्व इसके द्वारा सिद्ध होता है, याज्ञवल्क्य चारों वेदों का ज्ञाता है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। कहा याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारी वाचा, याज्ञवल्क्य जी ने अपने ही ब्रह्मचारी को कहा, यता गहा, यता मैंने गहा इन गायों को, द्वितीय बहुवचन है, यता गहा सौम्य, हे सौम्य उदय श्याम सर्वा, हे श्याम सर्वा, श्याम सर्वा ये संबोधन है, हे श्याम सर्वा ने पुलुत करके वो कर दिया है, ये कहा इन गायों को ले चलो, ऐसा कहा हमारे घर की तरफ ले चलो। ता ह उरा चका रहा, गुरु जी के आज्ञा से उन गायों को, ता मैंने गा वह उन गायों को गुरुकुल की तरफ ले गया श्याम सर्वा। तेह ब्राह्मणा चक्रोधु, कहा जब राजा जनक ने कहा था कि आप में से जो अतिशय ब्रह्मिष्ट हो वो इन गायों को ले जाएं, तो अभी कोई विचार विमर्श हुआ ही नहीं, याज्ञ बल्कि गाय को अपने गुरुकुल की तरफ भेज दिए, तो ये ब्रह्मिष्ट के लिए पढ़ रखा पढ़ रखी गई जो गायियां थी याज्ञ बल्कि ले गए, कैसे ले गए हमारे में से एकाएक, तो ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए सबके सब, यही है। तेह ब्राह्मणा चक्रोधु, याज्ञ बल्कि के जो कार्य था इसको देख करके ब्राह्मण लोग कुपित हो गए। कथम लोग ब्रह्मिष्टो ब्रुवीता, कथम याज्ञवल्क याज्ञवल्क नो माने अस्माकम मध्य, हम जैसे इतने बड़े बड़े बैठे हैं तो हमारे मध्य में कैसे अपने को ब्रह्मिष्ट बोलता है ये, कैसे बोल सके इति, ऐसा करके क्रोधित हो गए। अतः जनक से वैदेह, इतने में जनक का जो जनक वैदेह है उनके जो माने ऋग्वेदी होता था, ऋग्वेद के ज्ञाता, चारों वेदों के ज्ञाता राजगुरु होते थे, उनमें से ऋग्वेद का ज्ञाता होता अश्वल था, होता माने ऋग्वेद का ज्ञाता जो अश्वल है, उसने प्रश्न करना शुरू कर दिया था, होता अश्वल बभुआ, ऋग्वेद का ज्ञाता माने था वो जो होता था, माने अध्वर्यु नहीं था वो, उद्गाता नहीं था, होता था, ऋग्वेदी था, जनक के पुरोहित था, माने चारों वेद के आचार्य को रखते थे वो लोग, राजगुरु पद में बैठा था। तो अश्वलो बहु अश्वल हुआ, सह एनम पपच्छ, सह अश्वल एनम यज्ञ बल्कि पपच्छ, उसको पूछा, उसने पूछा तुम नु खलो नो यज्ञ बल्कि ब्रह्मिष्ठो सी इति, ऐसा यज्ञ बल्कि नो माने अस्माकम मध्य, हमारे में से इतने ब्राह्मणों के समुदाय में से तुम नु खलो, निश्चय तुम ही एक ब्रह्मिष्ठ हो, तो हम एक ब्रह्मिष्ठ हो गया, यहाँ ये जो प्लूत कर दिया यहाँ ब्रह्मिष्ठ अस्थि में, ये फटकार के लिए है, निंदा के लिए है, तो हम एक ब्रह्मिष्ठ हो गया, यहाँ इतने प्राणों के स्वभाव सहोवाच सह केवल के उवाच है, केवल कहा नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुरु, वयम ब्रह्मिष्ठाय नमः कुरु, हम तो ब्रह्मिष्ठों के लिए जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, वेदवेत्ता है, वेद के अर्थ का ज्ञाता है, उनको हम नमस्कार करते हैं, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं, हम उनके लिए तो नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मिष्ठ है, वो काम आए वयम स्म, हम तो गाय चाहने वाले हैं, और किसी ने गाय दे दिया तो हम दे गए, हम गाय चाहने वाले, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं, ऐसे नम्रता से कहा। तम ततएव प्रश्न तद्रे होता सो, तम मन याज्ञ बल्कि वहां प्रसिद्ध है, इसी ब्याज से प्रश्न करना के निश्चय कर लिया मन में अश्वल, क्यों जो आप में से ब्रह्मिष्ठ हो गाय ले जाए, राजा जो ने कहा था ब्रह्मिष्ठ का जो पण है उसको ले गए याज्ञ बल्कि जी, अपने गुरुकुल में भिजवा दिए, यही निमित्त मिल गया उसको इंद्रामण को, उनमें से ये जो अश्वल है सबसे पहले, क्यों और राजा में आश्रय, राजा उसके उस राजा के पास रहता था, राजा में आश्रित है वो, राजा उसका आश्रय है, और ब्रह्मवित्ता का घमंड भी था, मैं ब्रह्मवित्ता हूँ ब्रह्मिष्ठ हूँ करके घमंड भी था, इसको लेकर के सबसे पहले प्रश्न करने के लिए निर्णय लिया, मन ही मन सोच लिया, धारण कर लिया मन में, कहा था फास्ट में देखना, गाय एवं अवरुद्ध, जनक जी ने इस प्रकार ब्राह्मणों को बोल करके गाय को रोक दिया, इनमें से कौन अतिशय ब्रह्मवेत्ता है, वेदवेत्ता है, वेद के अर्थ का ज्ञाता है, ये सोचकर गाय एवं अवरुद्ध इस प्रकार से गाय को रोक दिया, कैसी गायें थी जिसमें दस दस तोले सोने जिनके सिंह पर हैं, एक एक गाय में दोनों तरफ पांच पांच तोला सोने से मड़े हुए सिंह है, और प्रथम उम्र वाली गाय है, ऐसा नहीं कि नचिकेता का पिता ने जैसे गाय दान किया ऐसे गाय नहीं है, प्रथम उम्र की गाय है, ऐसा इतना करके कहा था, गा गायों को द्वितीय बहुवचन एवं अवरुद्ध ब्राह्मणान तान उवाच, तान ब्राह्मणान उवाच, राजा जनक तान ब्राह्मणान उवाच, उन ब्राह्मणों को राजा जनक ने कहा, क्या कहा, हे ब्राह्मण संबोधन, हे ब्राह्मण भगवंत इति आमंत्र्य, हे भगवन, यह है लोक में हे भगवन होता है, वेद में भगवा भगवंत भगवंत भगवंत, हे भगवन ये पूज्य पूजा सम्मान के योग्य, सम्मान के लिए भगवान शब्द भगवत शब्द का प्रयोग होता है, हे ब्राह्मण भगवंत बहुवचन है, हे पूज्य ब्राह्मण लोग इति आमंत्र, ऐसा आमंत्रण में संबोधन करके, बहुत सारे ब्राह्मण हैं राजा ने संबोधन करके कहा, दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं पूजा रहा भगवंत का अर्थ पूजा रहा, पूजा के योग्य सम्मान के योग्य हैं आप, सम्मान के पात्र हैं आप लोग हे ब्राह्मण देव, यो वो इस्माकम ब्रह्मिष्ठ बा बने इस्माकम, जो आप में से जो अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो, सबके साथ ब्रह्मवान है, वेद को ज्ञाता है आप सब लोग, वेद के अर्थ के भी ज्ञाता है, किंतु तो सबसे बड़े वेद का ज्ञाता हो वो इन गायों को ले जाए, ये राजा जनक ने कहा, इस्माकम ब्रह्मिष्ट यो माने जो वह माने इस्माकम मध्य ब्रह्मिष्ट अतिशयन ब्रह्मवेत्ता हो जो वेदवेत्ता हो वेद के अर्थ का ज्ञाता हो आज कहते हैं सर्वे यम ब्रह्माणो अतिशयन इस्माकम सबके सब आप ब्रह्मवेत्ता ही हैं आप सो लोग ब्राह्मण हैं आप लोग ब्रह्मा ब्रह्मन शब्द है वो ब्राह्मण में भी प्रयोग होता है वेद में भी प्रयोग होता है ब्रह्मन शब्द और तप में भी होता है माया में भी होता है ब्रह्मन शब्द का प्रयोग मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् कर्मं ददामि गीता के चतुर्थ अध्याय में वहां प्रकृति को ब्रह्म शब्द का अर्थ किया ये संसार के कारण जो है ना वो ब्रह्म ऐसा तो कहा ब्रह्मा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं ब्राह्मण अनुजाना इत्यर्थ यहाँ ब्रह्मा का अर्थ ब्रह्म ब्रह्माणु ब्रह्मा ऐसा बना रखा ब्रह्मण शब्द है किंतु ब्रह्म एव ब्राह्मण प्रज्ञा दिव्य स्त्रोत्र से अण लगाएंगे तो ब्राह्मण हो जाता है वही स्वार्थ में अण करने पर ब्राह्मण होता है इसलिए हम यहाँ ब्रह्मांड माने ब्राह्मण लोग ये ब्राह्मण लोग ये अर्थ होता है ब्रह्मांड अतिशय इसमागम ब्रह्म आपके सब सबके सब ब्राह्मण है ब्राह्मण का अर्थ वेद के ज्ञाता है आप लोग वेद के अर्थ के भी ज्ञाता है सब किंतु आप में से जो अतिशय ज्ञाता हो सर्वश्रेष्ठ हो क्या ब्रह्मा स एकागाल विद्वान वह इस गायों को ले जाए आप में से सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता जो हो इन गायों को ले जाए उधर जवा मैंने उत्काल है तो स्वगृह प्रति अपने घर की तरफ ले जाए गमन करवाएं यह अर्थ होता है उत्काल हेतु माने न हेतु ले जाए अपने घर की तरफ ले जाए जो अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो बाकी सब के सब ब्रह्मवान होंगे एक ब्रह्मिष्ठ होगा तो ले जाएगा तेह ब्राह्मण न जब्रीशु का किसी ब्राह्मण उन जितने भी ब्राह्मण एकत्रित किसी के साहस नहीं हुआ कैसे ब्रह्मिष्ठ घोषित करें इतने ब्राह्मण के समुदाय किसी को भी साहस नहीं हुआ न जब्रीशु का तेह किला एवं उक्ता ब्राह्मण इस प्रकार जनक जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए जो ब्राह्मण लोग हैं जो आप में से अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो वो इन गाय को ले जाए ऐसा कहे गए ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठता ब्रह्मिष्ठता आत्मना प्रतिज्ञा तुम न ददृशु न प्रगभा संप्रता कहते हैं माने अपने को ब्रह्मिष्ठता स्वीकार करने के लिए कोई भी उत्साहित नहीं हो पाए इतने बड़े समुदाय ब्राह्मणों का है अपने को आत्मान स्वयं को ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा करने में समर्थ नहीं हुए कोई भी ब्राह्मण ऐसी स्थिति आगे कहा न ददृशो माने न प्रगल्भा संप्रता कहा दो मिनट एक नंबर कहा सकता समर्थ नहीं हुए कोई भी मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा कहने में साहस किसी का भी नहीं हुआ अप्रगल्भ भूतेषु ब्राह्मणेशु या ब्राह्मण में उत्साहित नहीं रहा मैं ब्रह्मिष्ठ हूं कहने में किसी का सामर्थ्य नहीं देखा या केवल किसी ने देखा तो उस स्थिति में अथ अनंतर अथ माने अनंतर मंत्र में अथ शब्द है उसका अनंतर अनंतरम कहा उसके अनंतर हाँ माने प्रसिद्ध है याज्ञवल के जो याज्ञवल की जी है ना उन्होंने स्वम आत्मीयम एवं स्वशब्द का अर्थचार होता है अपना ही शिष्य बोलना चाहते स्वशब्दाचार का ज्ञाति होता है धन होता है स्वयं होता है और आत्मीय पुत्र आदि होते हैं शिष्य को कहा कहते हैं स्वशब्द से द्वितीय है स्वम स्वम माने आत्मीयम एवं ब्रह्मचारी जो अपना ही ब्रह्मचारी है अन्य का ब्रह्मचारी को नहीं कहा अपने ही ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी मन अंत्यवासी नम जो अंत्यवासी है उसको उपास याज्ञवल जी ने कहा क्या कहा एता कहा हे सौम्य उदय जाओ हे सौम्य इन गायों को ले जाओ ये कहा माने उदय माने उद्गम आया ले जाओ कहा अस्मद गृहान प्रति हमारे घर के तरफ ले जाओ अपने गुरुकुल के तरफ ले जाओ गायों को ऐसा कहा गृहान प्रति प्रति हे सामश्रव संबोधन करके कहा हे साम श्रव हे सामवेद को सुनने वाले ऐसा करके कहा सामश्रव सामश्रव क्यों कहते हैं साम विधि में श्रोती थी सामश्रव सामवेद को सुनता है उसके लिए सामश्रव विधि शब्द का अर्थ कई अर्थ होता है विधि माने भाग्य विधि माने ब्रह्मा विधि माने कर्मकांड के प्रकार ऐसे ऐसे विधि इस कर्म को ऐसा करना इस कर्म को ऐसा करना प्रकार होता है विधि माने वेद सामवेद को सुनता है इसलिए सामश्रव साम श्रवो यश्य सामश्रव साम है श्रवण जिसका यजुर्वेद नहीं ऋग्वेद नहीं अथर्वेद नहीं सामवेद को सुनता है इसलिए वो सामश्रव नाम पड़ा साम श्रवो यश्य सामश्रव ऐसे होगा तो तस्य विधि माने साम वेद को जो जो सुनता है इसलिए साम सर्व नाम पड़ा है उसका। यह है साम सर्व ने साम विधिम ही श्रोती साम ही माने अस्मात साम विधि को ही सुनता अन्य को नहीं, माने साम वेद को ही सुनता, विधि माने वेद है साम वेद को ही सुनता है ऐसा शिष्य था इसलिए साम सर्व नाम पड़ा उसका साम सर्व। अतो इति अतो अर्थात चतुर्थो वेदो याज्ञवल्क्य। अब कहते इस अर्थ जब शिष्य सामवेद कहला रहे याज्ञवल्क्य जी यजुर्वेदी है, सूर्य की उपासना से यजुर्वेद का दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है याज्ञवल्क्य, यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा याज्ञवल्क्य है और शिष्य सामवेद सुन रहा है तो कहते इसी कारण से याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी हो जाते हैं, चार वेद वाले हैं याज्ञवल्क्य। कैसे तो होता है क्यों सामवेद को उद्गान करने के लिए ऋग्वेद के मंत्र को लेकर के उद्गान करना होता है, बिना ऋग्वेद के सहारे सामवेद का उद्गान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सामवेद शिष्य को पढ़ा रहे हैं तो ऋग्वेद के भी ज्ञाता है वो, यजुर्वेद तो उनके अपना है ही है और अथर्ववेद जो तीनों वेद में समाहित हो जाता है। शिष्य जब साम स्रव हो गया है सामवेद के सुनने वाला तो गुरु जी चारों वेदों की ज्ञाता सिद्ध हो जाते हैं। ये कहा अतो अर्थात अर्थ से सिद्ध होता है चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य, चत्वारो वेदा यश चतुर्वेद, चारों वेद जिसका है उसको चतुर्वेद कहा जाता है याज्ञवल्क्य चतुर्वेद, क्यों चारों वेद है उनके पास चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य। ता गा उदकार उदचकार करें उन गायों को ले गया जनक के यहां से अपने गुरुकुल की तरफ ले गया, मैंने उत्कालित वाहन करते ले गया वो आचार्य गृह प्रति कहा ले गया अपने आचार्य के गृह के प्रति ले गया मैंने गुरुकुल की तरफ ले गया होगा ये कहा। तीन नंबर टिप्पणी का नीतवान कह दिया उसका अलवान नीतवान ले गया ये अर्थ होता है। याज्ञवल्क्य ना ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकरण ना आत्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रति ज्ञाता तेह शुक्रधु कृतवंतो ब्राह्मण कहते हैं, तेह शुक्रधु ब्राह्मण ऐसा आया है कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मिष्ठ के जो शर्त रखा हुआ था आप में से जो सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हो वो ये गाय को ले जाए, राजा जी ने भी शर्त रख दिया था गायों को तो ब्रह्मिष्ट पर माने शर्त, पण का अर्थ शर्त दाव जो बोलते हैं। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्मिष्ट पर स्वीकार लेना, ब्रह्मिष्ट के लिए जो प्रण रखा पण रखा गया था शर्त रखा गया था क्या गाय वो स्वीकार कर दी, अपने शिष्य को बोला ले जाओ बोल दिए ले गए वो स्वीकार लेना, स्वीकार करने से आत्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञाता आई थी या अपने को ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा कर दी इसने, अपने मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा घोषित कर दिया इसने प्रतिज्ञा कर दी, यही निमित्त बन गया, प्रतिज्ञा तो नहीं की उन्होंने किंतु ब्राह्मणों के निमित्त यही बन गया, गाय ले गए जो ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा की रखी गई थी उसको ले गए। तो ब्रह्मिष्ठता की प्रतिज्ञा को लेने के कारण प्राण को लेने के कारण अपने को ब्रह्मिष्ठता स्वीकार घोषित कर रहा है ऐसा उनमें मन में क्रोध आने का निमित्त बन गया ब्राह्मण ने कहा। याज्ञवल्क्य ना ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकार लेना, चार की टिप्पणी में कहा धन स्वीकार लेना, जो ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा गया जो धन था गोधन 1000 गायियां रखी थी उसे स्वीकार करने से आत्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा था। याज्ञवल्क्य ना आत्मनो ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा था, याज्ञवल्क्य ने अपने को स्वयं को ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा कर दी, ये सिद्ध होता है ब्राह्मण के मन में ऐसा आ गया ऐसा मानकर पांच की टिप्पणी में कहा इति ब्रह्मिष्ठाय निरिष्टानाम गवाम, ब्रह्मिष्ठ के लिए निर्दिष्ट गाय, ये गाय किसको मिलना है जो ब्रह्मिष्ठ वो ले जाए कहा है राजा जनक ने कहा, तो ब्रह्मिष्ठाय जो ब्रह्मिष्ठ है उसके लिए निरिष्टानाम गवाम जो निर्दिष्ट गायियां थी उनको अपहरणार्थ याज्ञवल्क्य अपहरण करवा दिया अपने गुरुकुल की तरफ भेज दिया उसको अपहरणार्थ याज्ञवल्क्य न अपहरणार्थ याज्ञवल्क्य न ऐसा नहीं एक पद है वो याज्ञवल्क्य तृतीयांत है याज्ञवल्क्य ने के द्वारा अपहृत होने से कारण गायियां ले गए वो याज्ञवल्क्य न गवाम अपहरणार्थ ब्रह्मिष्ठता के लिए जो रखी गई गाय थी दृष्ट गाय थी याज्ञवल्क्य के द्वारा अपहृत हो गई गायियां ऐसा होने से स्वात्मनो ब्रह्मिष्ठत्व स्वीकार रहा इसी कारण से याज्ञवल्क्य है कि अपने को ब्रह्मिष्ठ स्वीकार कर दिया मानना पड़ेगा स्वीकरणा अस्माकम अप्रमिष्ठता प्रतिज्ञा था और हम लोगों को इसने अप्रमिष्ठत्व तो घोषित कर दिया, ये ब्रह्मिष्ठ हो गया तो हम लोग अप्रमिष्ठ हो गए, हम वेद क्या वेद के कहता नहीं यही वेद के कहता वेद के अर्थ के कहते यही हम नहीं यही ब्राह्मण को क्रोध होने का निमित्त ही बनाए कहते हैं। सब ये तृतीयांत है स्वीकरणा अस्माकम अप्रभिष्टा प्रतिज्ञात है। ब्राह्मण के मन में यही बैठा है कि राजा ने राजा जनक ने जो ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा गया रखी गई गायियां थी वो ये ले गया, लेने के बाद अपने को तो इसने ब्रह्मिष्ठ घोषित कर दी, प्रतिज्ञा की यही सिद्ध होता, और हमारे में अब्रह्मिष्ठ घोषित कर दी, ये सिद्ध होता है ऐसा कर दिया। यथा मनमाना इतिहावत, ऐसा मानते हुए ब्राह्मण क्रोधित हो गए, ब्राह्मण के मन में ऐसा आ गया क्रोधित हो गए, ये अर्थ है ये कहा। तेह चुक्रुधो, तेह ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए, सुक्रोध चुक्रुध तो चुक्रुधो क्रोधित हो गए, क्रुद्धवंत क्रोधित हो गए ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए, कोई शास्त्रार्थ नहीं कुछ नहीं, किसी ने अनुमोदन किया नहीं कि यज्ञ बल के ब्रह्मिष्ठ अनुमोदन नहीं किया, अपने आप गाय को गुरुकुल में भेज दिया, तो यही ब्रह्मिष्ठ है यहां और कोई नहीं है, हम लोगों में से कोई नहीं है क्या, क्रोधित हो गए। तेसाम क्रोधाभिप्राय आचष्टे, श्रुति कहती है आचष्टे श्रुति, श्रुति कहती है उनके क्रोध का अभिप्राय बोलती है बताती है श्रुति, क्या कहती है, कथम, प्रश्न है, कथम लो अस्माकम एकैक प्रधानानाम, वेद के बारे में हम 101 धुरंधर हैं, एक ही का प्रधान जिसको भी बोलो सारे वेद कंठस्थ है, वेद का अर्थ के ज्ञाता है, हम सब लोग ऐसे हैं, एक ही का प्रधान है, किसी एक में इनमें से जितने भी ब्राह्मण है एक एक सबसे मुख्य है वेद, कथम नो बने अस्माकम मध्य, हमारे बीच में गायों को कैसे ले गया, ब्रह्मिष्ठपण से कैसे स्वीकार कर लिया है केवल के लिए, एक क्रोध कथम दो मन अस्माकम एकैक प्रधानानाम, कोई कमजोर कोई भी नहीं है, सबके सब वेद के ज्ञाता है, सब वेद के अर्थ के भी ज्ञाता है हम लोग, एकैक प्रधानानाम ब्रह्मिष्ठोस्मिति ब्रुवीता, या केवल अपने को ब्रह्मिष्ठ कैसे बोल सकता है, या कैसे घोषित कर दी इसने, यदि ब्रह्मिष्ठ घोषित नहीं किया, ब्रह्मिष्ठ के लिए रखे गए गाय ले गया, इसका मतलब ब्रह्मिष्ठ घोषित कर रहा है, ऐसे क्रोधित होने का कारण यही है। 6-7 की टिप्पणी, 6-7-8-3 टिप्पणियां हैं, 6 में का अयम, कथम अयम माने याज्ञवल्क्य, ऐसा वहां शेष लगाना, ये जो याज्ञवल्क्य हमारे में से जो एक एक प्रधान मुख्य है, हम वेद में सब वेद के ज्ञाता हैं और वेद के अर्थ के ज्ञाता हम लोग एक से एक हैं, सब होते हुए कैसे अपने को ब्रह्मिष्ठ स्वीकार घोषित कर दिया, और हमें अपने को ब्रह्मिष्ठ घोषित करके अन्य हम लोगों को अप्रमिष्ठता घोषित कर दी, ये कैसे, एकैक प्रधानानाम साधक अग्रे, एकैक प्रधान हम लोगों के आगे सामने, इसने कैसे ब्रह्मिष्ठता घोषित कर दी, इति अभिप्राय है गुरुवीता, इति अभिप्राय, इति का अर्थ अभिप्राय शेष होगा, ऐसा अभिप्राय है उन ब्राह्मणों के मन में, ऐसे अभिप्राय है प्रवृत्ति होने के कारण यही है। अथ एवं उद्देश्य, अथ मान अनंतर अथ अश्वल इत्यादि आता है, एवं क्रोधेश ब्राह्मण के क्रोधित होने पर, सबके सब क्रोधित हो गए ब्राह्मण, क्रोधित होने पर क्रोधेश ब्राह्मणेश ब्राह्मणों के क्रोधित हो जाने पर, जनकस्य माने यजमान से, वहां यज्ञ के यजमान है जनक, बहुत बड़ा बहुत दक्षिणा नाम का यज्ञ किया है राजा जनक कर रहे थे, वहां सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए थे, राजा के मन में जिज्ञासा बनी कि इनमें से कौन ब्रह्मवेत्ता, सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है, अब पूछे तो मुश्किल हो जाएगा, कौन अपने को छोटा बोलना चाहेगा, इसलिए उन्होंने गाय रख दिया 1000 श्रृंग में सोना लगा हुआ गाय रखती, ऐसे गायियां रख दी, आप में से जो सबसे बड़ा ब्रह्मिष्ट हो ये गाय को ले जाए, पहचान के लिए कर दिया था यही है। तो अथवा एवं क्रोधेश ब्राह्मण, इस प्रकार ब्राह्मण के क्रोधित होने पर जनकस्य यजमान से, जो जनक है यजमान उनका, होता ऋत्विक, होता ऋत्विक, ऋत्विक सभी वेदों के लिए प्रयोग होता है, किंतु ऋग्वेदी को होता बोलते हैं और यजुर्वेदी को अध्वर्यु बोलते हैं, सामवेदी को उद्गाता बोलते हैं, ये ऋत्विक है उनका पुरोहित है, होता है माने ऋग्वेदी है वो, अश्वल नाम है अश्वल, अश्वलो नाम बबुबा आशित, बबुबा ने आशित था राजा के यहां, ऋग्वेदी एक ब्राह्मण था अश्वल नाम का, माने राजगुरु के उस पद पर बैठे हुए थे, स एनम याज्ञवल्क्यम, वो जो स माने अश्वल, वो जो अश्वल है वह एनम याज्ञवल्क, इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्मिष्ठाभिमानी राजा श्रेत्व, वो अश्वल ब्रह्मिष्ठाभिमानी था, वो मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा अभिमान था अश्वल में, तो ब्रह्मिष्ठ नहीं था, आगे शास्त्रार्थ होता है हार जाता है, वो ब्रह्मिष्ठ नहीं था, सारे वेद का ज्ञाता नहीं था वो, ऐसा आगे प्रश्न उत्तर चलेगा, हार जाता है। स एनम याज्ञवल्क्यम, वो जो अश्वल है याज्ञवल्क्यम ब्रह्मिष्ठाभिमानी, स ब्रह्मिष्ठाभिमानी, अश्वल भी ब्रह्मिष्ठा का अभिमानी था, मैं ब्रह्मता हूं ऐसा ज्ञान था, अभिमान था राजा आश्रय। तो एक तो ब्रह्मता का अभिमान है, दूसरे राजा आश्रय, राजा है आश्रय जिसका, किसका, अश्वल का, राजा का, यहाँ राजगुरु बन के बैठा हुआ है, कुछ भी होगा तो राजा हमारा पक्ष लेगा, याज्ञवल्क्य का पक्ष नहीं लेगा, अभिमान है वो राजा से। अच्छा याज्ञवल्क्य तो बाहर से आए हुए हैं और अश्वल जो है राजगुरु है वहां का, होता है राजा जन का, राजा से अच्छा, राजा आश्रय जैसे बहुग्री समाज करना, राजा है आश्रय जिसका, ऐसे अश्वल है वो दृष्टो, माने बहुत घमंड था उसमें, ऐसा दृष्ट है याज्ञवल्क्य प्रच, याज्ञवल्क्य को पूछा उसने, क्या पृष्ठवान का प्रपचन, पृष्ठवान पूछा, अश्वल ने पूछा, क्या पूछा, कथम कैसे, कैसे क्या पूछा, तुम नु खलो या नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोसि इति पुलते प्रार्थना कहते हैं, क्या इतने ब्राह्मणों के बीच में तुम ही एक ब्रह्मिष्ठ हो याज्ञवल्क्य, ब्रह्मिष्ठोसि तुम ही एक ब्रह्मिष्ठ हो क्या, पुलती भर्सनार्थ, जो पुलुत कर दिया ना ब्रह्मोष्ठी ऐसा शीत ऐसा, वो भर्सना के लिए है, फटकार के लिए है, क्या तुम्हें एक ब्रह्मिष्ठ हो गया और नहीं है क्या, ये पुलती भर्सनार्थ का जो पुलुत कर दिया है यहां, अरे फटकार के लिए है, निंदा के लिए है, खाली तुम्हें ब्रह्मिष्ठ थोड़ी हो और भी है, ये कहने का तात्पर्य है, पुलती भर्सनार्थ बोल दिया, लो बेटा अस्माकम अग्रे बोल दिया टिप्पणीकार, तुम लोग हलो नो माने अस्माक, हमारे अग्रे में हमारे सामने तुम्हें प्रविष्ट हो क्या, हम नहीं है प्रविष्ट, ऐसा करके फटकार लगाई याज्ञवल्क्य को, सहो बात है याज्ञवल्क्य, जब उसने ऐसा शब्द बोला, अपशब्द बोला, तुम्हें क्या प्रविष्ट हो और नहीं है कोई, बोलने पर भी याज्ञवल्क्य नम्रता से बोलते हैं, सहो बात है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहा नमस्कुर्म वयम ब्रह्मिष्ठाय, वयम ब्रह्मिष्ठाय नमस्कुर्म, हम ब्रह्मवेत्ता के लिए तो हम नमस्कार करते हैं, वेदवेत्ता के लिए हम नमस्कार करते हैं, जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता होगा उसको हम नमस्कार करते हैं, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं है, जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता को हम नमस्कार करते हैं, यही है वेदवेत्ता, वेद के अर्थ का ज्ञाता को हम नमस्कार करते हैं, किंतु इदानीम गो काम स्मो वयम, इस समय हम गाय चाहते हैं, गाय को रखा था गाय ले गए बस, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं, इदानी माने अभी, गो कामास्म वयम, वयम गो कामास्म, हम तो गाय चाहने वाले हैं, ये कहा वयम, दो नंबर की पुण्य कहा वयम गो कामा एवं स्म, हम तो गाय चाहने वाले ही हैं, हम ब्रह्मिष्ठ नहीं, या केवल किसी तात्पर्य होता है कहने का, वयम गो कामास्म एवं स्म, हम तो गाय चाहने वाले ही हैं, तो गो ग्रहण कृतवंत, हम गाय चाहने वाले हैं इसलिए हमने गाय को ग्रहण कर दिया, इति उक्तवंतम इत्यादि, ऐसे कहने वाले याज्ञवल्क्य को तम ब्रह्मिष्ठ प्रतिज्ञा संतम, वो ब्रह्मिष्ठ प्रतिज्ञा वाले जो याज्ञवल्क्य हैं, क्योंकि ब्रह्मिष्ठ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्यों ब्रह्मिष्ठ के पण ले गए गाय ले गए, प्रतिज्ञा वाले जो याज्ञवल्क्य उनको तथा ब्रह्मिष्ठ पर्ण स्वीकरणात्, माने ब्रह्मिष्ठ के लिए जो पण रखा गया था गायिया रखी गई थी वो ले गए, स्वीकार कर लिया कि बल्कि नहीं, जाने से ही प्रश्न दधे धृतवान बना, प्रश्न करने का मन में निश्चय कर लिया, इसे आगे बल्कि प्रश्न करो, ऐसा निश्चय किया अश्वल ने, कौन किसने किया, होता अश्वल जो राजा जनक के हाथ का पुरोहित होता है, ऋग्वेदी है, ब्राह्मण है, राजगुरु है, अश्वल ने ऐसा प्रश्न करना आरम्भ कर, निश्चय किया मैं प्रश्न करूं, ऐसा निश्चय किया, प्रश्न अगले मंत्र में स्वीकार से भेज, ब्रह्मांड माने क्या है, सर्वे एवं ब्रह्मांड भाष्य में दिया है, ब्रह्मा ब्रह्मा मन ब्राह्मण ये अर्थ होता है, ब्रह्म एवं ब्राह्मण, ब्रह्मण शब्द से अप्रत्यय करें तो ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, अण लगने से ब्राह्मण हो जाता है, स्वार्थमान होता है प्रज्ञा दिवस सूत्र, जैसे बंधुरे व बांधव, इसी प्रकार ब्रह्म एवं ब्राह्मण स्वार्थ में लगाए, ब्राह्मण शब्द ब्रह्म ब्राह्मण के लिए बोला जाता है, यही है ब्रह्माण बहुवचन है, ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्माण, ब्रह्मा वेदाध्ययन संपन्न, आप ब्रह्माण शब्द से राजा जनक क्या कहना चाहे, वेद के अध्ययन से संपन्न है आप लोग, ब्रह्म माने वेद, उसके अध्ययन से आप लोग संपन्न है, यह संपूर्ण वेद आप वेद जानते हैं, वेद के अर्थ से क्या ज्ञाता है आप लोग। तदर्थ निष्ठा ही दिया, वह केवल ब्रह्म वेद के ज्ञाता मात्र हैं, उसके अर्थ में निष्ठा भी रखने वाले हैं। वेद का जो अर्थ है जीवात्मा परमात्मा एक के मुख्य अर्थ है, उसमें भी आप ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं। एक ब्रह्मांड माने वेदाध्ययन संपन्न, वेद के अध्ययन संपन्न है आप लोग, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द से बोला जाता है। और तदर्थ निष्ठा माने केवल वेद के केवल शाब्दिक नहीं है, उसके अर्थ में भी निष्ठा रखने वाले हैं। नेत्रां स्थिति निष्ठा, हमेशा उसमें रहते हैं, उसके अर्थ का भी ज्ञाता है आप लोग। यही है कि ब्रह्मा शब्द का उपसंबोधन यही है, ब्राह्मणा भगवंतों पूजावंतों का यही अर्थ है। कहा आगे ब्रह्मचारी को कहा एक गाय को ले जाओ, बोला सामसर्वा इधर एक इनको ले जाओ करके कहा था, उधर जाओ कहा था, उसका अर्थ करते हैं उत्काल हेतु माने क्या है कहते हैं उत्काल उदगमाय तु, उधर जा कहा था उत्काल हेतु कर दिया भाष्यकार ने, फिर उसका अर्थ करते टीकाकार उदगमाय तु ले जाओ अपने घर के तरफ। ये तो याज्ञवल क्या कहते हैं, इसको सामसर्व शब्द का संबोधन कैसे आया, याज्ञवल की है यजुर्वेदी है तो अशिष्ट सामसर्व नाम शिष्य का है, साम वेद को सुनता है इसलिए सामसर्व नाम पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा नाम ये प्रश्न उठ रहा है, इसके लिए बता रहे हैं। ये तो याज्ञवल क्या जो याज्ञवल के हैं यजुर्वेद विदा, याज्ञवल के यजुर्वेद के वेत्ता है, पंजाबी यजुर्वेद विदा यजुर्वेद के वेत्ता है कौन याज्ञवल के, उनसे याज्ञवल का याज्ञवल के आप यजुर्वेद वेदा याज्ञवल के जो यजुर्वेद की वेत्ता उनसे सकाशात उनके सान्निध्य से ब्रह्मचारी सामविदम श्रोणती, जो ब्रह्मचारी साम वेद को सुनता है तभी तो गुरु जी साम और सर्वा करके उसको संबोधन कर रहे हैं, है यजुर्वेदी है उनसे सान्निध्य, उनके सान्निध्य से शिष्य जो है साम वेद को सुन रहा है। यथ सामविद ब्रह्मचारी सामविदम श्रोणती, साम वेद को सुन रहा हो इसलिए साम सर्वनाम पड़ा, किंतु साम वेद का गान ऐसा नहीं होता, इसका मतलब साम वेद को भी जानते थे याज्ञवल्क्य जी, शिष्य जब साम वेद को सुन रहा है किसको सुन रहा है याज्ञवल्क्य से सुन रहा है, साम वेद को जानते हैं वो, किंतु साम वेद ऐसे नहीं होता। साम वेद के लिए कहते हैं ऋक्षु च अध्यारूढ़ साम वेद, ऋग्वेद के मंत्र को मिला करके साम वेद का ज्ञान होता है, केवल साम वेद का ज्ञान नहीं होता, ऋग्वेद में आरूढ़ होकर के ऋग्वेद के मंत्र में अपने पास होकर तभी सामवेद का उद्गान होता है, यह ऋग्वेद को नहीं जानता सामवेद उद्गान नहीं कर सकता। ऋक्षु च अध्यारूढ़ साम गीयते, ऋग्वेद में ऋक्ष शब्द का सप्तम विभाग से ऋक्षु बनता है, ऋग्वेदों के मंत्रों में आरूढ़ होकर के ही मिला करके साम गीयते सामवेद का गान किया जाता है। तो इसका मतलब याज्ञवल के शिष्य सामवेदी है तो याज्ञवल सामवेद जानते हैं, सामवेद के गान के लिए क्या चाहिए ऋग्वेद की आवश्यकता, ऋग्वेदी भी है याज्ञवल। आगे कहते हैं त्रिशु ये वेद वेदेशु अंतर्भूतो अथर्वेद, और ये अथर्ववेद जो है ना ये तीनों वेदों में तत्त्व स्थान में मंत्र उसका मिला हुआ है, वेद त्रय इसलिए बोलते हैं अथर्ववेद उसी में समाहित हो जाता है उसका, तीन वेद की चर्चा त्रिशु ये वेदेशु तीनों वेदों में ही माने ये जो शाम ये तीनों में ही अंतर्भूतो अथर्ववेद, उसी का अंतर्भूत है अथर्ववेद, अतिरिक्त तो उसकी कोई वो नहीं है। तस्मात अर्थात इसी कारण से यजुर्वेद मुनि मुनि यजुर्वेदी हैं, या केवल मुनि है यजुर्वेदी हैं, सूर्य की उपासना से यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा बने हैं वो मुनि, शिष्य से सामवेदाध्ययन अनुपद्य, तो शिष्य जो है सामवेद का अध्ययन नहीं हो सकता यदि गुरु जी यजुर्वेदी हैं, तो अर्थापत्ति प्रमाण से आता है कि ये सामवेदी भी थे कौन याज्ञवल के, और सामवेद को उद्गान करने के लिए ऋग्वेद के बिना काम नहीं चलता, इसका मतलब ऋग्वेदी भी थे, तो ऋग यजु साम तीनों हो गए तो अथर्ववेद उसी में मिला हुआ है, तो चारों वेदों की ज्ञाता होते हैं याज्ञवल के, यही कहना है। शिष्य से सामवेद अध्ययन अनुपत्ति, तो यजुर्वेदी मुनि के द्वारा यजुर्वेद वाले मुनि है उनसे सामवेदी होना संभव नहीं, शिष्य का सामवेद का अध्ययन संभव नहीं, यदि उसका नाम सामसर्व है तो ये सामवेद को भी जानते हैं सिद्ध होता है, और सामवेद जानते हैं तो यजुर्वेद को भी जानते हैं, ये कहा अनुवर्तन वेद चतुष्ट विशिष्टो मुनि इत्या, इससे सिद्ध होता है कि मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी चारों वेदों से विशिष्ट हैं, ये सिद्ध हो जाता है, सामसर्व शब्द से ही सिद्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। 9 और 10 की टिप्पणी में कहा, 9 में कहते हैं ऋग्वेदीय ही ऋग्वेदीय मंत्र ही सम्मिलित यावत। ऋचि अद्वुड़ा है ना, ऋक्षु अद्वुड़ा कहता है ऋग्वेद के मंत्र मिलाकर ही सामवेद का उद्गान होगा, केवल सामवेद का उद्गान नहीं हो सकता। कहा 13 मंत्र जातम का, इसी कारण से जितने भी मंत्र हैं ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको एक ख्याल है, जानकारी है, नहीं तो सामवेद का काम नहीं करते। सामवेद नहीं जानते तो शिष्य को नहीं पढ़ा सकते, शिष्य सामसर्व हो रखा है, इसे सामवेद को जानते हैं, सामवेद जाने के ऋग्वेद को जानते हैं, और यजुर्वेदी तो स्वयं भाई है, और अथर्ववेद तीनों में समाहित हो जाता है, मिल जाता है तत्थान में, चतुर्वेदी मुनि हो जाते हैं। कहा था एक आता भाष्य में अतो अर्थात चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य, इसी कारण से जब सामसर्व शिष्य हो गया है तो अर्थ से आया, क्या अर्थ आया, अर्थ से आया हुआ शब्द नहीं है, अर्थ से आया हुआ अर्थ मुनि चार वेदी है, चतुर्वेदी है कौन, याज्ञवल्क्य चार वेद वाले हैं, ये अर्थ है। आगे कहते हैं निमित्त निवेदन पूर्वकम ब्राह्मण नाम सभ्या नाम क्रोध प्राप्ति दर्शयती। ब्राह्मण जो सभ्य सभाया साधु सभ्य, सभा शब्द से प्रत्यय करके तो सभ्य होता है, सभा के लिए जो साधु होगा तत्र साधु के अधिकार में सभाया यह सूत्र आता है, उसमें साधु है, अच्छा है ये व्यक्ति किस सभा के लिए, अनर्गल नहीं बोलता, सभा में जैसा बोला जाए ऐसा बोलता, उसको सभ्य बोला जाता है, सभ्य पुरुष है ऐसा बोला जाता है। तद्वित में यह प्रत्यय लगाया जाता है, यह प्रत्यय सभाया यह सूत्र है, यह करके सभ्य बनाया जाता है। निमित्त निवेदन पूर्वक ब्राह्मणों को क्रोध आने का निमित्त क्या है, वो निवेदन पूर्वक क्या भाष्यकार दिखाते हैं, तो ब्राह्मण जो क्रोधित हो गए उसका निमित्त दिखाते हुए निमित्त निवेदन पूर्वक ब्राह्मणानाम सभ्यानाम क्रोध प्राप्ति दर्शेगी। ब्राह्मण जो सभ्य ब्राह्मण है, सभा के लिए योग्य ब्राह्मण है, सबके सभी है, सभ्य ब्राह्मणों का क्रोध प्राप्ति को दिखाते हैं, निमित्त दिखाते हुए निवेदन पूर्वक, पहले निमित्त रखेंगे उसके बाद भाष्यकार क्रोध प्राप्ति दिखाएंगे, ब्राह्मण क्रोधित होने का कारण बताते हुए कहा। 11 की टिप्पणी में कहा क्रोध प्राप्ति निमित्तम इति आवत, ब्राह्मण को क्रोधित होने के निमित्त है क्या है, गाय जो लिए गए ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा गया गाय था, अपने आप गाय को गुरुकुल में भेज दिया उन्होंने, यही था निमित्त, क्रोधित होने का निमित्त यही है। क्रोधेशु अच्छा याज्ञबल के ना इत्यादि, याज्ञबल के ना ब्रह्मिष्ठ पर स्वीकार रहना, याज्ञबल के ने जो ब्रह्मिष्ठ के लिए रखा गया शर्त था, रखी गई शर्त कौन 1000 गाय, वो स्वीकार कर दी, स्वीकार रहना आत्मरो ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा था, अपने को उसने ब्रह्मिष्ठत्व की प्रतिज्ञा करवाई, ये सिद्ध हो जाता वो, और वो एक ब्रह्मिष्ठ है तो बाकी हम लोग अब्रह्मिष्ठ हो जाएंगे, ये सिद्ध कर दिया ऐसा। तेह सुक्रोधो कृतवंतो ब्राह्मण, इस कारण से वो क्रोधित हो गए, अर्थ है कहा। तेषां क्रोधाभिप्राय आचार्य, उनका क्रोध का अभिप्राय यही है, क्या है, कथम नो अस्माकम एक प्रधानानां ब्रह्मिष्ठोस्मि इति पूर्वीता, इति हम एक एक प्रधान है, मुख्य है, किसी भी वेद के लिए हम जानते हैं, वेद के अर्थ सब जानते हैं, हम एक एक प्रधान है, मुख्य है, कोई कमजोर नहीं है, तो होते हम लोग जैसे होते हुए तो कैसे अपने को ब्रह्मिष्ठ घोषित कर दिया, यही है क्रोध के कारण, यही है ऐसा क्रोधित हो गया, यह अर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं क्रोध अनंतरियम अथ शब्दार्थ, क्रोध के अनंतर जो अतः इत्यादि शब्द है ना, अतः जनक से वैदेहस्य होता असलो बबुवा, ये जो है अथ शब्द क्रोध के बाद में जो अथ आया उसका अर्थ करते हैं। कहा क्रुद्धेशु ब्राह्मणेशु, इस प्रकार ब्राह्मण के क्रोधित हो जाने पर, सारे के सारे ब्राह्मण क्रोधित हो गए होने पर, जनक से यजमान से होता ऋतु असलो राम बबुवा, कहा था राजा जनक के होता था ऋत्युक था पुरोहित था अश्वल, वो एक ऐसा था उसका माने वो अश्वल जो है एनम याज्ञवल्क्यम, ये जो याज्ञवल्क्य जी को पूछा उसने क्या कहा, ब्रह्मिष्ठा अभिमानी भी है वो, मैं ब्रह्मवेत्ता हूं ऐसा अभिमान, ब्रह्मवेत्ता नहीं केवल अभिमान है अश्वल, ब्रह्मिष्ठा अभिमानी है वो अश्वल राजा शरत, तो दूसरी बात एक तो ब्रह्मिष्ठा अभिमानी है और दूसरी बात राजा जिसका आश्रय है, राजा आश्रय ऐसा राजा आश्रय, राजा उसका आश्रय है, राजा में आश्रित है, कुछ भी होगा तो उसी का पक्ष लेंगे, राजा मेरे ही पक्ष लेंगे ऐसी भावना है उसके पास, होने से दृष्ट घमंड है उसमें ज्यादा, किसमें अश्वल में, अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा ज्यादा घमंड है, एक तो ब्रह्मिष्ठ मानता है अपने को, दूसरी बात राजा में आश्रित है वो, इससे ज्यादा घमंड है अन्य से, याज्ञ बल पर प्रपत्स पृष्ठवान कहा। टीका में कहते हैं अश्वल प्रश्न से प्राथमिक हेतु, अश्वल के प्रथम सबसे पहले क्यों हुआ? एक तो अपने को ब्रह्मिष्ठ मानता है, वो ब्रह्मिष्ठ तो नहीं है, मान्यता है, ऐसी स्थिति है, ऐसा ब्रह्मिष्ठ अभिमान ही है, मानदा तो इसलिए नहीं होता है। प्राथमिक प्रथम सबसे पहले अश्वल ने प्रश्न किया, इसमें कारण क्या है? प्राथमिक प्रथम प्रथम हेतु बताते हैं, राजा श्रेष्ठ, राजा में आश्रय, राजा उनका आश्रय है, इसलिए सबसे पहले उस प्रश्न करने का है। नौ ब्राह्मण यहां प्रश्न करेंगे, किंतु सबसे पहले ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण है, राजा आश्रय होने के कारण। याज्ञवल्क्यम इति अनुवादो अन्वय प्रदर्शनार्थ, यहां दो बार याज्ञवल्क्य शब्द आए वाक्य में, स एनम याज्ञवल्क्यम ब्रह्मिष्ठाभिमानी राजाश्रयत्वाच दृष्टो याज्ञवल्क्यम पप्रच्छ पृष्ठवान, या दो बार याज्ञवल्क्यम याज्ञवल्क्यम आया हुआ है, तो दोबारा क्यों कहा याज्ञवल्क्य शब्द, एक ही वाक्य में दो बार आया, इसको लेकर बोलते हैं याज्ञवल्क्यम इति अनुवादो, ये अनुवाद है, पहले जैसे याज्ञवल्क्यम कहा उसी का अनुवाद है दूसरी बार, क्यों किस लिए? अन्वय प्रदर्शनार्थ, शब्द के संबंध प्रदर्शन करने के लिए, ताकि बल्कि पपच्छा ऐसा गया। प्रश्न में वह प्रश्नपूर्वकम विषय थी, जो प्रश्न है अश्वल का प्रश्न है उसी को दिखाते हैं, प्रश्नपूर्वक दिखाते हैं, कथम कैसे प्रश्न किया, प्रश्न आया प्रश्न के ऊपर, प्रश्न कैसे प्रश्न हुआ, अश्वल ने क्या प्रश्न किया, तो कहते हैं प्रश्न यही है त्वमनु खलो इत्यादि का, त्वमनु खलु दो याज्ञ बल्कि ब्रह्मिष्ठोषी थी क्या, इति कुलिति भर्सनार्थ बोल दिया, तुम ही क्या हमारे में से, हम लोग इतने ब्राह्मण लोग हैं, हजारों ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो इनमें से क्या तू भी एक ब्रह्मिष्ठ हो गया और कोई नहीं है, क्यों याज्ञवल्क्य जी नहीं कह सकते तो मैं ब्रह्मिष्ठ नहीं हूं, क्यों ब्रह्मिष्ठ के लिए रखी गई गाय ले गए वो, इसे सिद्ध होता है कि ब्रह्मिष्ठ हूं, मान लिया है, मान्यता है, तो हम ही क्या ब्रह्मिष्ठ हो, ऐसा पुलितीर वर्षनाता बनते थे, पुलित कर दिया जो ब्रह्मिष्ठ हो शीत, यहां दीर्घ पुलित किया है किसके लिए, निंदा के लिए है, फटकार के लिए है, ठीक है कहते हैं औदत्यम ब्रह्मविदो लिंगम यदि सूचयति, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मा, जो ब्रह्मवेत्ता वेदवेत्ता होगा, वेद का ज्ञाता होगा, वेद के अर्थ का ज्ञाता होगा, वो उद्दंड नहीं होना चाहिए, ये दिखाते हैं याज्ञवल्क्य जी, अश्वल उद्दंड हो रहा है, याज्ञवल्क्य जी दिखाना चाहते हैं हम वो ब्रह्मिष्ठ के लिए तो नमस्कार करते हैं, अनौदत्यम उद्दंडता रहित ब्रह्मविदो लिंगम, ब्रह्मत्ता का जो ज्ञापक क्या चिन्ह क्या है, अनौदत्य होता है, उसमें क्या होता है नम्रता होती है, उद्दंडता होती है जो ब्रह्मत्ता नहीं है उद्दंड होगा, ब्रह्मत्ता का पहचान यही है नम्र होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अनौदत्यम ब्रह्मविदो लिंगम, ब्रह्मत्ता का पहचान लिंग हेतु क्या है, तो कहते हैं अनौदत्य है, नम्रता है, सूच आई थी, यही सूचित करते हैं याज्ञवल्क्य सूचित करते हैं, चार नंबर टिप्पणी में कहा सूचयती श्रुति याज्ञवल्क्य कृतम उत्तरम दर्शयती, ऐसे सूचित करती हुई श्रुति याज्ञवल्क्य के द्वारा दिया गया जो उत्तर है इसमें, तुम्हें ब्रह्मिष्ठ हो इसमें, ऐसे कहा क्या जो उत्तर देते हैं उसको कथन करती है श्रुति, उसी को दिखाती है श्रुति, याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, वास्तव में ब्रह्मवेत्ता है वो, वेदवेत्ता है, इसलिए कहते हैं नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मा, हम उस ब्रह्मिष्ठ के लिए तो नमस्कार करते हैं, हम तो गाय से आने वाले हैं, हमारे यहाँ गाय नहीं है, ये उत्तर देते हैं, ऐसे नम्र होकर बोलते हैं, कहा सहोवाच कर कहा, सहोवाच याज्ञवल्क्य को याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, नमस्कुर्मो वयम ब्रह्मिष्ठाय, हम वो ब्रह्मिष्ठ के लिए तो हम नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म वेद को जानता हो, वेद के अर्थ को जानता हो, ब्रह्मिष्ठ होता है वो अतिशय होगा, उसको तो हम नमस्कार करते हैं, उन महापुरुष को नमस्कार करते हैं, ऐसा कहा, इसका मतलब याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मिष्ठ है वास्तव में, क्यों उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, वो क्रोधित हो रहे थे यहां से क्रोध नहीं किया, नम्र होकर बोले, ठीक है हमें कहते हैं किम यदि तरी जब याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मिष्ठ नहीं है तो तरी स्वगृह प्रति गावो ब्रह्मिष्ठ प्रणभूतानीता, जब ब्रह्मिष्ठ नहीं है वो नमो वयम ब्रह्मिष्ठा करके बोलते हैं हम तो ब्रह्मिष्ठ नहीं, ब्रह्मवेत्ता के लिए हम नमस्कार करते हैं, कहा फिर अपने घर के प्रति गाय कैसे ले गए ब्रह्मिष्ठ नहीं है तो, क्यों ब्रह्मिष्ठ के लिए रखी गई गाय थी वो कैसे ले गए, ये प्रश्न उठा क्यों इति तरी तब ब्रह्मिष्ठ यदि नहीं है याज्ञ बल के नमो वयम ब्रह्मिष्ठा बोल रहे हैं हम ब्रह्मिष्ठ के लिए नमस्कार करते हैं बोल रहे हैं ब्रह्मिष्ठ नहीं है तो फिर उस स्थिति में फिर गायों को कैसे ले गए अपने घर के तरफ, यही है कि मैं तरी स्व गृहम प्रति अपने घर के प्रति गाव ब्रह्मिष्ट पड़भूता। गाय कैसी गाय है? ब्रह्मिष्ट के लिए रखी गई गाय है वो, ब्रह्मिष्ट सर्त के लिए रखी गई गाय थी। नीता कैसे ले गए वो यदि ब्रह्मिष्ट नहीं है तो? तत्र उसको उत्तर देना चाहते हैं पांच और छह की टिप्पणी में कहा, पांच वो कहते हैं ब्रह्मिष्ट से नमस्कारियत्व, यदि ब्रह्मिष्ट नमस्कार के योग्य है, नमो वय ब्रह्मिष्ट आज बोल रहे हैं आगे बोल के, तो फिर ब्रह्मिष्ट के लिए रखी गई गाय कैसे ले जा रहे हैं अपने घर के प्रति, कैसे ले गए? प्रश्न आया। शेर ने कहा प्रस्थापिता नहीं था, मैंने प्रस्थापिता कैसे प्रस्थान करवा दिया गाय को अपने घर के प्रति यदि ब्रह्मिष्ट नहीं तो? इदानीम गोकामास्म वयम, इस समय हम गाय चाहते हैं, हमारे यहां गाय नहीं है, हम ब्रह्मिष्ट नहीं है, इदानीम माने अधुना अभी इस समय गोकामास्म वयम, हम तो गाय चाहने वाले हैं, और किसने लिया नहीं गाय तो हम ले गए, क्या अपराध किया? वो काम आसमा भाई हम एक हम तो गाय चाहने वाले हैं, ऐसा उत्तर दिया। तम ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञम संतम, किंतु कहने मात्र से नहीं होगा, जो ब्रह्मिष्ट के पाण को ले गए तो ये ब्रह्मिष्ट घोषित कर रहे सिद्ध होता है, तो ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञा वाले जो है केवल के उनको तथा एवं इत्यादि कहा वास्तव में कहते हैं। ठीक है, न तस्य तादृशी प्रतिज्ञा प्रतिभाती इतिहास ने कहा, याज्ञवल के तस्य माने याज्ञवल के तादृशी प्रतिज्ञा न प्रतिभाती, उस प्रकार की प्रतिज्ञा तो नहीं, मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा प्रतिज्ञा तो दी भाषता नहीं है, प्रतिज्ञा भाषती नहीं, ये शंका आ गई। तो कहा तथा लगा क्यों जो ब्रह्मिष्ठ के लिए रखे गए पण लिया तो ब्रह्मिष्ठ घोषित क्यों नहीं कर रहा आपने भीतर चाहिए, इसलिए कहा तथा यही है कारण प्रश्न कर देगा। तथेव ब्रह्मिष्ठ पड़ स्वीकरणात्, ब्रह्मिष्ठ के लिए जो पण रखी गए थे गाया उसको स्वीकार कर लिया केवल के इसी कारण से ये अपने को ब्रह्मिष्ठ घोषित कर रहा है ऐसा मानकर कहते हैं प्रस्तुम दधे, प्रश्न करने के निश्चय किया धृतवान मन, मन को मन में ऐसा मन बनाया उसने किसने अश्वल ने, होता अश्वल ने ऐसा काम किया। कहा अब आगे कंडिका तृतीय कंडिका है, याज्ञवल के होवाच यदीदम सर्व मृत्युनात्तम सर्व मृत्युना अभिपन्नम येन यजमानो मृत्योर आप्तिम अतिमुच्यते इति होत्रक्रिया अग्निना वाचा बाग्वै यज्ञस्थ होता तद्यायम वाक्सो अयम अग्नि स होता स मुक्ति साधि मुक्ति याज्ञवल्क्येति उवाच यदीदं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वं मृत्युना अभिपन्नम् येन यजमानो मृत्योर आप्तिम् अतिमुच्यते इति इति होत्रत्युजा अग्निना वाच भागवै यक्ष होता तद्यायम वाक्सोऽयम् अग्निः स होता स मुक्ति साति मुक्ति याज्ञवल्क्य उवाच अश्वल उवाच हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके अश्वल ने कहा हे याज्ञवल्क्य इति ह उवाच अश्वल अश्वल ने ऐसा कहा प्रश्न करने की तैयारी बोला यदिदम सर्वम मृत्युना आप्तम ये जो कुछ है संसार में सब मृत्यु के घेरे में पड़ा हुआ है जितने भी प्राणी वर्ग है सब मृत्यु के चपेट में है मृत्यु क्या है भाष्य भाषा करेंगे मृत्यु माने तो स्वाभाविक कर्म मनमाना कर्म स्वाभाविक कर्म और अथवा पुण्य कर्म भी करता है तो पाप मिश्रित पुण्य कर्म ये भी मृत्यु के कारण हो जाता है दूध है गिलास में दूध भरा हुआ है थोड़ा जहर पड़ गया तो मारक बनेगा पुण्य तो कर रहा है किंतु कुछ पाप कर दिया तो मृत्यु हो जाएगा। इसको संसार में डालने जीवात्मा को संसार में डालने वाला जो साधन है उसको मृत्यु कहा जाए स्वाभाविक कर्म अथवा पुण्य कर्म पाप तो सिर्फ पुण्य कर्म तो मृत्यु है यही अर्थ होगा मृत्यु का अर्थ यह है न्यायराज नहीं इदम सर्वम मृत्युना आप्तम ये सब के सब मृत्यु के द्वारा व्याप्त है सब स्वाभाविक कर्म कर रहे हैं प्राणी यही कहना चाहते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हुए तो पाप निश्चित करते हैं वो भी मृत्यु ही हुआ जीवात्मा को संसार से बाहर करने वाला है सर्व मृत्युना अभिपन्न केवल मृत्यु से व्याप्त मात्र नहीं है मृत्यु के वस्तुभूत भी है स्वाभाविक कर्म के वशीभूत मना करने पर भी कर रहा है, पुण्य कर्म भी करता है तो पाप नहीं करना, फिर मना करने में पुण्य के साथ पाप भी करता है, तो आदत बनी हुई है, व्याप्त है और सबके सब वशीभूत भी है, मृत्यु के वशीभूत है सभी, स्वाभाविक कर्म के वशीभूत हैं, अथवा पुण्य कर्म भी करते हैं तो पाप की स्मृति कर जाते हैं उसके वशीभूत हैं सब, ऐसी स्थिति है। केर यजमानों मृत्यु में आपके अतिमुच्यते इति ऐसा है, एक प्रश्न है वसल का, यजमान जो होगा यह यजमान किस साधन के द्वारा यह प्राप्त जो मृत्यु है आपकी मृत्यु की जो प्राप्ति है इसको, मृत्यु और आपके माने मृत्यु की प्राप्ति को, स्वाभाविक कर्म अथवा पुण्य कर्म की प्राप्ति स्थित है इसको, इसको आपके अतिमुच्यते इससे मुक्त कैसे, किसके साधन से होगा, क्या करने से कर्म रुक जाएंगे, स्वाभाविक कर्म रुकेंगे, क्या साधन होगा इसका, वेद में कोई साधन बताया होगा इसका, यदि वेद के ज्ञाता हो तो बताओ, ये आता है अतिमुच्यते ऐसा, इतना प्रश्न है उसका। तो याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं होता ऋत्विजा अग्निना बाचा कहते हैं, होता ऋत्विजा अग्निना बाचा ये कहते हैं, होता ऋत्व अग्नि तीन साधन के द्वारा कहते हैं, कौन है होता, बाचा वाणी है, बाक है, तृतीयांत है ये, माने होता रूपी जो बाक है, देखो अध्यात्म में जो बात बोलते हैं, बाक इंद्रिय बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, अतियज्ञ जो यज्ञ भूमि में उसको होता कहा जाता है, वाणी को भी होता बोला जाता है, मंत्र उच्चारण करने वाली है, और अधिदय में अग्नि कहा है, उद्गित ब्राह्मण ने सिद्ध किया है, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण ने, यही है उसी से संबंधित है, यहां उसी के विस्तार के लिए, उद्गित ब्राह्मण की चर्चा को विस्तार करने के लिए आरंभ हुआ है यहां। तो उत्तर दिया होता ऋत्विजा अग्निना वाचा कहा, होता ऋत्विक और अग्नि ये तीनों वाणी ही है, बाक है, बाक के द्वारा ही होता है कहा, क्यों कहते बागवाई यज्ञ से होता, होता कौन है यज्ञ के, होता बाघ है, बागवाई बाघ इंद्रिय है नहीं, ये जब यज्ञ में देखते हैं तो होता कहलाती है, यहां अध्यात्म में देखते हैं, अधियज्ञ में देखते हैं तो होता, और अध्यात्म में बाघ और अधिदैव में अग्नि, ये वाणी ही है बागवाई, बागवाई यज्ञ से होता आएगा, यज्ञ की होता जो है वो वाणी ही है, तद या यम बाक स्वयं, वो जो ये वाणी है ना जो ये होता बनी हुई बाक है, वह सा अयम अग्नि, वो अग्नि है, वो अध्याय में अग्नि है, वही माने इस बाघ इंद्रिय को अग्नि रूप से चिंतन करने से सारे ये स्वाभाविक कर्मादि से मुक्त हो जाता है, स्वाभाविक कर्म पाप विस्तृत पुण्य कर्म से मुक्त होता ही कहना है, उपासना इसके करने से कहा, सब होता है सब वही होता है, वही मुक्ति है, यजमान की मुक्ति वही है, साथ ही मुक्ति अति मुक्ति भी वही है, जो मुक्ति है वह अति मुक्ति है, क्या अर्थ है ठीक है कहते हैं। तत्र प्रथमम मुनेर आदिमुख्यम आपादयो संबोधयति, उनमें से प्रश्न तो कर रहा है उसे, कई प्रश्न है या प्रश्न होगा, आठ प्रश्न होगा, आठों का उत्तर देंगे, अश्वल का आठ प्रश्न है, प्रथम प्रश्न यह है अभी जो चल रहा है, तत्र आठ प्रश्नों के मध्य में जो प्रश्न करना आरंभ किया है, तो तत्र प्रथम मुनि सबसे पहले, प्रथम माने पहले मुनि मुनि को आभिमुख्यम आपद अन्य मनस्क रहो मेरी बातों को सुने, इसलिए संबोधन किया जाता है, ये जो कथाकार लोग होते हैं ना बीच बीच में सुनो ऐसा बोलते हैं, माने कहीं अन्य मनस्क हो गया होगा करके अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, संबोधन इसके लिए होता है। तत्र प्रथम मुने आभिमुख्यम आपादयो संबोधयति, अपने तरफ उनको आभिमुख्य करने के लिए संबोधन करता है, संबोधयति संबोधन करता है कौन, वताश्व सात्विक गुण का प्रष्टव्य मनसि धृते सति, तत्र का प्रष्टव्य अपने मन में रखा हुआ है, क्या पूछना है रखा है, उसको रखते हुए पहले सबसे पहले उसको संबोधन के द्वारा आभिमुख्य करते हैं, अपने तरफ याज्ञवल्क को कहते हैं, कहा याज्ञवल्के हो वाचक, याज्ञवल्क इति उवाच, ऐसा कहा याज्ञवल्क इति ह उवाच, ऐसा कहा याज्ञवल्क, हे याज्ञवल्क ऐसा कहा, ठीक है भाष्य में कहा तत्र मधुकांडेन पांतेन कर्मा, उस स्थिति में क्या तीन नंबर टिप्पणी में कहा तत्र कर्म करें, अवतरण उक्तार्थम बोल दिया है, अवतरण में जो कहा वही टीका में जो अवतरण दिया है, उक्तरित्या अश्वल प्रश्न प्रस्तुत है तस् उदीर्णाधिकारेण संगति में। जब यहाँ इस तरह से अश्वल का प्रश्न जब प्रस्ताव हो गया, अश्वल प्रश्न करने लग गए, इसका संबंध कहां से है? उदगित ब्राह्मण के साथ संबंध है, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के साथ इसका संबंध है। तृतीय अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है या किसके साथ संबंध रखेगा? प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो उदगित ब्राह्मण है उसके साथ संबंध है। एक कहा उक्त रीत्या अश्वल प्रश्न प्रस्तुत है ऐसा प्रस्ताव होने पर तस्य प्रश्न से ये तस्य का अर्थ अश्वल प्रश्न से जो अश्वल का प्रश्न है उसका उद्गिताधिकारी संगति में। उद्गित का जो विषय बना ना उसी के साथ संबंध है इसका। वहां बाघ आदि इंद्रिया उद्गान करने लगे तो उद्गान लेकर जो विषय में आसक्ति रही उनकी, मुख्य प्राण के उद्गान से बाघ अग्नि रूप में आ गई, बाघ अग्नि भूत्वा मुखम प्राविशत ऐसा आया है। अग्निर बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत ऐसे वाक्य आता है अंत। जब शुद्ध हो जाती बाघ तो अग्नि जो है बाघ बन करके मुख में प्रवेश होता है, अग्नि राम हो जाता है उसका बाघ का शुद्ध होने पर। अशुद्ध अवस्था में बाघ कहते हैं अध्यात्म में, अजैव में अजैव रूप में वाणी पहुंच जाती तो अग्नि कहा जाता है ऐसा कहा था वो। यही है एक तत्र माने ये संगति है अश्वल के प्रश्न प्रस्तुत होने पर यह अर्थ है। मधुकांडे पांडेन कर्मणा दर्शनम समुच्चेदेन दर्शन समुच्चेदन यजमानस्य मृत्योरत्व व्याख्यात उद्गित प्रकरण संक्षेपतः ये कहते हैं। मधुब्राह्मण के जो उद्गित प्रकरण है ना, मधुब्राह्मण कई प्रकरण है तो मधुकांड में मधुब्राह्मण मधुकांड में कई है, मधुकांड में चार अध्याय मधुकांड का परवर्गीय वाला और ये वाला चार अध्याय, उनमें से जो इसे उद्गित ब्राह्मण है उसमें ये कहते हैं मधुकांडे पांतेन कर्मा दर्शन समुचित है। पांत कर्म कहा था, पांच मिल करके होने वाले कर्म को पांत कर्म कहा। यजमान पत्नी पुत्र दैववृत्त मानस वित्त पांच मिलकर के काम होता है इसलिए पांत कहा गया। पांतेन कर्मा पांत कर्म के द्वारा जो पांच मिलकर के होने वाले कर्म को पांत कहा था वहां पांतेन कर्म दर्शन समुचित खाली कर्म ने उपासना सहित उपासना समुचित कर्म केवल कर्म ही नहीं उपासना से दर्शन मन उपासना उपासना से मुक्ति न यजमान से मृत्यु और अत्यय व्याख्यात यजमान के मृत्यु से अत्यय मृत्यु का विनाश यजमान के मृत्यु का नाश व्याख्या हो गई है का उद्गित प्रकरण मधुकांड के जो उद्गित प्रकरण था उसमें ऐसी व्याख्या कर दी। पांच कर्म जो कर्म कर रहा है किंतु साथ में उपासना भी है ऐसे कर्म उपासना मिला करके मृत्यु से स्वाभाविक जो कर्म मृत्यु तो शास्त्रभेद कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म हो नहीं पाएगा, अथवा शास्त्रभेद कर्म भी करता हो किंतु पाप निश्चित करे तो मृत्यु के घेरे में रहेगा, किंतु उपासना से का चिंतन उसी का चल रहा है इसलिए वो भी नहीं। मृत्यु और अत्यय व्याख्या था, मृत्यु से अतिक्रमण दिखाया था, अत्यय माने विनाश नाश दिखाया था, मृत्यु का नाश दिखाया था कथन किया। कहाँ कहा ये उद्गित प्रकरण संक्षेप था, उद्गित प्रकरण में संक्षेप से कहा था ये पांत कर्म जो उपासना से पांत कर्म के द्वारा क्या करेगा यजमान को मृत्यु स्थिति मृत्यु का विनाश कहा था, स्वाभाविक कर्म आदि का विनाश बोला था। जो शास्त्रविद कर्म दिन भर करेगा तो स्वाभाविक कर्म करने का समय नहीं मिलेगा, समय तो वही रहेगा ना, पूरे जीवन शास्त्रविद में लगा दिया तो स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म करने समय नहीं होता, सिद्ध किया था। तस्य परीक्षा विषय आयम उसी का विशेष या परीक्षा का विषय है ये अश्वल ब्राह्मण उसी का है तो उद्गित के साथ एक संबंध होता है। तस्य मैंने उद्गित जो ब्राह्मण कहा उसी को ही तस्य परीक्षा विषय अयम ये जो अश्वल का जो यहाँ प्रकरण है उसी के लिए है अयम। यदि तदगत दर्शन विशेषार्थ हो वहां आए हुए जो उपासना आदि थे उद्गित प्रकरण तदगत दर्शन आता उसी के उपासना के लिए उसका विशेष अर्थ यहां बताना है विस्तार है उसी का विस्तार है यहां वहां उपासना बताई गई थी उसी को यहां विस्तार करना है आरभ्य थे विस्तार आरभ्य थे विस्तार का आरंभ किया जाता है। अभी प्रश्न है अश्वल का यही है यदि तम साधन जातम जितने भी साधन है यजमान के पास जो साधन है जिसके द्वारा साध्य प्राप्त करना है यदि हम साधन जातम जो कुछ भी साधन वर्ग है जितने भी हैं अश्च कर्म इस कर्म का ऋत्विक अग्नियादि मृत्युना कर्म लक्षण स्वाभाविक आसंग सहित आप्तम व्याप्तम कहते हैं अच्छा यजमान से कर्म, यजमान जो कर्म करेगा जिस साधन से कर्म करेगा ना, साधन ही मृत्यु के घेरे में है, साधन ही होने नहीं देगा तो फिर साध्य कैसे मिलेगा स्थिति में। यदि हम साधन जाते हैं जितने साधन वर्ग हैं, अश्य कर्म अच्छे मान यजमान से होगा, पांगत से कर्म, ये पांगत कर्म के जितने भी साधन हैं उन साधनों में मृत्यु बैठा हुआ है, साधन कर ही नहीं देगा। भजन करने की इच्छा कर बैठता है तो भगा देता है कहीं मन, साधन कर ही नहीं देगा, पाप के द्वारा स्थिति हो जाती है। यदि हम साधन जाते हैं अश्य माने पांगत से कर्म, पांगत कर्म का ऋत्विक अग्नि आदि कौन साधन है, ऋत्विक चाहिए अग्नि आदि चाहिए, ये सब साधन मृत्यु से ग्रसित है, मृत्यु से व्याप्त है, ठीक है, वो होने हो ही नहीं पाता, साधन ही नहीं हो पाता, यही कहना चाह रहे हैं। अग्नि आदि मृत्यु ना माने कर्म लक्षण है ना, स्वाभाविक जो कर्म है ना उसके द्वारा व्याप्त है, समय ही नहीं है, शास्त्र भी कर्म का समय नहीं मिलता, यही है मृत्यु, समय नहीं मिलता उसके लिए, और गप मारने के लिए पूरे 24 घंटे समय मिल जाता है, यही मृत्यु यही पाप यही है, ठीक है। यदि हम साधन जाता हूं अश्य मैंने पांगत से कर्म है, पांगत कर्म है ऋतु का अग्नि आदि साधन क्या है, ऋतु है अग्नि आदि है, यही साधन होते हैं। मृत्यु ना कर्म लक्षण है ना, जो कर्म स्वरूप मृत्यु है, कौन कर्म है, तीन नंबर कहा ज्ञान ही नहीं ना केवल है ना पाप मिश्रित ना पुण्य ना, दो प्रकार के कर्म है, एक तो उपासना रहित केवल कर्म, ज्ञान विहीन ज्ञान मैंने उपासना, ज्ञान ही नहीं ना उपासना रहित है ना केवल है ना केवल कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म केवल, अथवा पाप मिश्रित ना पुण्य, अथवा पुण्य कर्म तो कर रहा है किंतु पाप मिश्रित है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। कर्म लक्षण स्वाभाविक आसंग सहित है ना, स्वाभाविक जो आसक्ति है विषयों में जाने की, इंद्रियों की आसक्ति है उसके द्वारा स्वाभाविक आसंग सहित है ना, कोई किसी को सिखाना नहीं पड़ता विषय भोग के लिए, स्वाभाविक है, जैसे नदी को नीचे जाने के लिए स्वाभाविक है, जल को निम्न स्तर में जाना स्वाभाविक होता है, इसी प्रकार जो कर्म होते हैं स्वाभाविक कर्म, बिना शास्त्रीय कर्म, शास्त्र के सिखाए बिना होने वाले कर्म स्वाभाविक कर्म, मनमाना किए जाने वाले कर्म स्वाभाविक है, स्वाभाविक आसंग सहित है, स्वाभाविक जो आसक्ति के सहित जो कर्म है उसका आपतम व्याप्त, उसके द्वारा व्याप्त है, साधन वर्ग व्याप्त है, साधन हो नहीं पाता, यही है मृत्यु, यही है इसके द्वारा व्याप्त है, मृत्यु ना आपतम कहा था उसका अर्थ कर दिया, मृत्यु ना माने कर्म लक्षण है ना स्वाभाविक आसंग सहित, नहीं मृत्यु का यही है पांच कर्म, यही है कर्म माने या तो स्वाभाविक कर्म है उपासना रहित केवल कर्म है, अथवा पाप विस्तृत पुण्य कर्म, ये स्वाभाविक मृत्यु के कारण होते हैं, स्वाभाविक आसंग सहित है ना, स्वाभाविक आसक्ति के सहित जो कर्म हो रहा है स्वाभाविक पर टिप्पणी दिया, अविद्या जनित फलाशक्ति प्रयुक्त है ना, जो अविद्या से प्रयुक्त होकर के कर्म करता है स्वाभाविक कर्म यही होता है, अविद्या जनित अविद्या से उत्पन्न जो फल है उसमें आसक्ति है, स्वर्ग आदि अविद्या से उत्पन्न पदार्थ उसकी आसक्ति से करता है, यही है मृत्यु, उसी के द्वारा आपतम माने व्याप्तम, व्याप्त है सबके साथ, साधन वर्ग व्याप्त है किसके द्वारा माने शास्त्र में कर्म करने के लिए साधन ही समय नहीं मिलता, साधन नहीं, ऋतु भी नहीं, कोई भी नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है, अग्नि आदि नहीं होता है, क्यों फलाशक्ति वाला कर्म कर रहा है, ऐसी स्थिति है, यही है व्याप्त कर्म, व्याप्तम कहा आप तुम्हारे व्याप्तम पाप के रूप में बता दिया है, समसृष्टम बोलते हैं मिला हुआ है, न केवलम व्याप्तम केवल व्याप्त ही नहीं मृत्यु के घेरे में पड़ा ही नहीं, कहते हैं अभिपन्नम च ग्रसित भी है मृत्यु से, सबके साधन ग्रसित है मृत्यु को खा रहा है, स्वाभाविक कर्म इसके लिए समय नहीं देता, अभिपन्नम से मृत्यु ना वशीकृतम च, अभिपन्नम माने मृत्यु ना वशीकृतम, मृत्यु के द्वारा वशीभूत भी है साधन वर्ग सब, केन दर्शन लक्षण साधन समय हो गया, यह रखता हो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।